Açık Gazete. Kainat, bugün 27 Ağustos Salı, yıl 2019, ay 8, gün 239, Hızır 114. 1440, Hicri Zilhice 26, 1435, Rumi Ağustos 14. Günün tarihi, 191 yıl önce bugün 27 Ağustos 1828'de Rus yazarı Lev Nikolayevich Tolstoy doğmuştu. Konusu Napolyon'un Rusya seferi sırasında geçen Savaş ve Barış adlı yapıtını, başyapıtını 6 yılda tamamlamıştı. Anna Karenina da Tolstoy'un başyapıtları arasındadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı All You Fascists Bound to Lose adlı parçayla yaptık. Woody Guthrie'den. Yani size... Hepinize şunu söyleyeyim faşistler, şaşıracaksınız ama bu dünyanın insanları örgütleniyorlar, kaybetmeye mahkumsunuz. Irk nefreti bizi durduramaz. Sizin bütün bu kelle vergileriniz, Jim Crow yasalarınız, linç yasalarınız ve hırsınız durduramaz ve onların hepsi yok olmak zorunda. Hepinizi kaybedeceksiniz faşistler. Siz kaybetmeye mahkumsunuz. Bütün bunları söyledim. Evet efendim. Hepiniz kaybedeceksiniz. Her renkten insan yan yana, omuz omuza yürüyecek bu tarlalardan ve milyonlarca faşistin öldüğü bir yerde kaybedeceksiniz bu mücadeleyi. Biz omuz omuza yürütüp bu köleliği durduracağız. Bu savaş bitmeden siz kaybedeceksiniz diye bir şarkı Woody Guthrie'nin folk şarkıcısı çaldığımız parça buydu. Neden çaldığımız Galeano'dan. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Ağustos... Irkın Saflığı. 1924'te Hitler Kavgam adlı kitabını hapishanede dikte ettirdi. Mein Kampf. Bugün gibi bir günde insanlık tarihi hakkındaki temel öğretisini yazılı olarak aktardı. Şöyle: geçmişin bütün büyük kültürlerinin yok olmasının yegane sebebi, ilk başta yaratıcı olan ırkın kanının zehirlenmesi yüzünden ölmesidir. 14 yıl sonra Benito Mussolini ırk manifestosunda şöyle buyurdu: İtalyanların tamamen Avrupalı olan fiziksel ve psikolojik özellikleri hiçbir şekilde kesinlikle değişmemelidir. Artık İtalyanların kendilerini içtenlikle ırkçı ilan etmelerinin zamanı gelmiştir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce doğa defterine bir göz atalım. Gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar. Deniz Gezgin tarafından derlenmiş, Sel Yayınları'ndan çıkan Doğa Defteri 2019'da bugün leyleklerin göç vaktinin geldiği belirtiliyor. Her şeyin uykuya hazırlandığı bu zamanlar gidenler de çoğalır. Leylekler yola ilk çıkanlar arasındadır. Ağustos'un birinci yarısı göç edebilecek olgunluğa erişen yavrular beraberlerinde birkaç yetişkinle erkenden yola çıkar. Onlarınki daha ağır ve uzun bir göçtür. Ağustos sonuna doğru göç sürüleri de kalabalıklaşmaya başlar. Dağınık bir halde gökyüzünde süzülen leylekler sonbahar göçü sırasında sıklıkla aynı noktalarda duraklar. Eylül sonuna dek göç halinde izlenebilirler. Onların gidişi yazın bitişinin habercisidir. Leylek mevsimlerin döngüsünü kuran kuşlardandır, diyor Doğa Defteri 2019'da. Evet, tarihte bugünse şöyle: 1783'te bugün Mongolfi kardeşler hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurmuşlar. Hala uçuyor balonlar ama zeplin kullanılmıyor uçuş için. 1859'da dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde açılmış. Yani ne oluyor? Kaç yıl önce? Kaç demiştiniz? 1859. Dünyanın... Biz kaç yılındaydık? 2019. 1859. 160 yıl önce. 160 yıl önce yıkımda başlamış işte. Medeniyetin ve bildiğimiz haliyle egemenliğin, yeni dünyanın kuruluşu ve yok oluşunun da başlangıcı aynı anda diyebiliriz. 1859 ilk petrol kuyusunun Amerika Birleşik Devletleri'nde açılması. Pennsylvania'da. 2007'de de Yunanistan'daki mor orman yangınları ülkenin üçte birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın üçte ikisini vurmuş. Yangınlar bundan 12 yıl önce de çok büyük yangınlar vardı ama şimdikiyle kıyaslanamayacak bir durumda var. Şu anda dünya Asya'da Amerika, Güney Amerika'da olduğu gibi yanıyor. Amazon ormanları, öbür tarafta Afrika'daki orman yangınları da, orada da yağmur ormanları, muazzam yangınlar var. İki kıtada da ve kutuplar da yanıyor, Alaska'da yanıyor. Onlar da, yangınlar da devam ediyor. Bütün dünya yanıyor yani. Yunanistan'da da daha dün sözünü etmiştik yangınların. Türkiye'de de, İzmir'de de yangınlar var ve devam ediyor. Dün birçoğunu söyleme fırsatı bulmuştuk. Devamına da bakarız. Yani 2007'deki yangında, bundan bir düzine yıl önceki yangında 62 kişi ölmüş ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hal ilan edilmişti. Artık olağanüstü hal kalktı ama şimdi bütün dünyada olağanüstü hal ilan edilmesi lazım. Biz de bunun için zaten iklim acil diye bir programı başlatma peşindeyiz. Bu pazar inşallah başarabilirsek yapacağız. Her gün 5-6 dakikalık, bir 5 dakikayı geçmeyecek bir program yapmaya çalışacağız. İklim acil diye. Çünkü gerçekten daha fazla beklenemeyecek bir halde olduğumuzu gösteren çok sayıda haber geliyor. Dünyanın dört bir tarafından, ülkenin de dört bir tarafından geliyor ama bu medyada yer almıyor maalesef. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak, Amazon yağmur ormanları yanmaya devam ediyor. Her bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kayboluyor. Tam net değil ama dünya oksijeninin oldukça önemli bir bölümünü üreten yağmur ormanlarında %20 deniyor ama o rakamın nereden geldiği belli değil. Ama küresel bir krize dönüşebileceği uyarısı yapılmaya başlanmış. Bence çoktan dönüştü ama onun üzerinde konuşulmuyor. Yani Amazonların dev bir bozkıra dönüşüp karbondioksit yaymaya başlayacağını söylüyor bilim insanları. Dünya Doğal Yaşam Vakfı'na göre bu durumda küresel ısınmanın ana kaynağı olacak Amazonlar, dünyanın akciğerlerinden bir zehir merkezine dönüşmesi ihtimali var. Daha kötü bir haber vereyim mi? Ver. Geçtiğimiz iki güne baktığımız zaman, hatta geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman, Angola'daki çıkan orman yangınlarının, Afrika'nın Angola ülkesinin etrafındaki, Angola ve Kongo, İlk önce Angola'yı söyleyeyim. Angola'daki çıkan orman yangınlarının Brezilya'dan 3 kat daha fazla oldu. Brezilya'daki orman yangınlarından 3 kat daha fazla olduğunu yazıyor BBC'nin İngilizce sitesi. Bunu da NASA'nın uydu görüntülerinden almışlar. Şöyle deniyor, elde edilen datalara göre Angola'da karşılaştırıldığı zaman rakamlar şöyleymiş. 2 gün içerisinde ortaya çıkan yangın sayısı galiba bu. 6902 Angola'da, hemen komşusu olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3395 yangın ve Brezilya'da 2127 yangın. Şu anda Afrika'dan pek bir haber alamıyoruz. Çok fazla dile getirilmiyor bu konu. Ama Angola'daki ve Kongo'daki orman yangını karşılaştırıldığı zaman Brezilya ile rakam olarak ve hacim olarak çok daha büyükmüş. Evet, Orta Afrika'da da Weather Source diye bir kaynaktan almışlar ve MODIS adlı uydu gözlemlerine göre Weather Source oradan veriyor bu haberi. Bu haber Bloomberg'de de çıkmış. Kevin Varley imzasını taşıyor. Bayağı NASA'ya göre Aqua diye bir gözlem uydusu kullanıyor. 67 bin yangından bahsediyor. Tek bir hafta içinde, geçen sene Haziran ayında ve çünkü hem çiftçiler slash and burn dedikleri, yani anız yakarak vesaire tarıma açıyorlar ürün olsun diye. Bu dünyanın en büyük çelişkilerinden bir tanesi. Zambiya'da 48 saat içinde Zambiya ülkesi 4. sıradaymış. Halbuki Brezilya'nın komşusu, Amazonlardaki Amazon yağmur ormanlarına sahip olan komşularından Bolivya 6. sıradaymış. Yani Afrika ile, Afrika'da yarışa girmiş, hatta geçmiş durumda Amazonları. Ve yani farm teknik deniliyor da BBC Türkçe'nin haberinde deniyor. İklim krizine gene aynı şekilde herhangi bir referans verilmiyor haberin içerisinde. Ben göremedim açıkçası. Uluslararası kriz demiş Emmanuel Macron. Amazonları takip tasvir ederken. Evet, şimdi ama Afrika'nın unuttuğuna dair de çeşitli eleştiriler almış. Dünyanın geleceği yok oluyor diye Cumhuriyet Gazetesi'nde görebiliyoruz. Amazonlardaki yangın için savaş uçaklarının devrede olduğu ve G7'nin de kesenin ağzını açtığı söyleniyor ama yani 12,3 milyon dolarlık bir yardım yapacağını açıklaması Boris Johnson'dan bir açıklama var. 20 milyon dolar da G20 yapacakmış. Bunlar devede kulak bile sayılamayacak miktarlar. Bir aldatmaca da saysak o kadar da sinik davranmış olmayız herhalde. 7 eyalette silahlı kuvvetler yangın söndürme çalışmalarına destek olacağı, savaş uçaklarının ve 44 bin askeri personelin görevlendirildiği bildirilmiş. Yalnız CNN'in yaptığı bir şey vardı. Nedir efendim? Çekim yapmış. T24'te gördüm. Dehşet verici bir videoydu. Çünkü onu bir İngiliz ekip yanılmıyorsam. Aksanlarından öyle anlıyorum. Çok net olarak söylüyorlar. Aşağısı baştan aşağı bir mezarlıktır. Olsa olsa diyorlar. Uçakla gitmişler. Bazı yerlerden yüksekte de olsalar dumandan kurtulamıyorlar. İnanılmaz manzaralar çekmişler ve aşağıda tam bir mezarlık, toplu mezarlık manzarası olduğunu söylüyor. Evet. CNN'in şeyinde, filminde ve bu dünyanın sonu manzaralarına benzer şeyler söylüyorlar yani. George Mason Üniversitesi'nden Profesör Thomas Lovejoy, ki bu kendisi şey üzerinde uzmandır, biyolojik çeşitliliğin yok oluşunun dünyanın sonunu getireceğini neredeyse 50 yıl önce söylemiş önemli bir birisi. Ormansızlaşmanın ve iklim değişikliğinin etkileri belirginleşti ve alan açmak için yangın kullanımının boyutu belirgin hale geldi demiş. Ta 1965'ten beri bunun üzerinde çalışıyor Thomas Lovejoy. Yani 60 neredeyse 55 yıldan beri geri dönülmez noktanın çok yakın olduğuna inanmamızın sebebi şu demiş. 2005, 2010 ve 2016'da tarihi kuraklıklar başladı. Artık buna bağlı diyor. Ve Profesör Lovejoy demiş ki Amazon gezegendeki biyolojik çeşitliliğin karadaki en büyük deposudur diyor. Bu nedenle Brezilya'nın geleceğini, ekonomiyi, dünyanın geleceğini etkileyecek olan bütün bunlar yok oluyor. Tarım, ormancılık, tıp, bunların hepsi büyük bir biyolojik temele sahip. Bilim insanları her zaman yeni ihtimaller ortaya koyuyor fakat incelemek üzere canlı türleri orada bulunmuyorsa bunu yapamazsınız. Bu çok büyük çapta kitap yakmak gibi, yani Nazilerin meşhur otodafesi gibi, evet, kitap yakması gibi bir durum diyor. Yani bunun vahametini anlatmak mümkün değil. Dar Cemayel'in End of Ice kitabında, 2019'da çıkan kitabında da net olarak Thomas Lovejoy'a yapılmış, onunla yapılmış mülakatlar var. Biyolojik çeşitliliğin temeli yok oluyor ve o zaman dünya da yok olur. Ve bir daha da kurtuluş olamaz demişti. Şimdi onu da tekrar, bunu Cumhuriyet Gazetesi'nden okuduk. Fakat onun dışındaki gazetelerde ne Hürriyet'te, ne Milliyet'te, ne Akşam'da, ne Sabah'ta böyle bir şey görmek mümkün değil. Star'da, Yeni Şafak'ta, elimizdeki gazetelerde evrenseli görebiliyor muyuz? Bakıyorum, onda da elimizde vardır herhalde, göremedim ben ama gazetelerin gerçekten de çok yani Cumhuriyet gibi bir gazeteyi geniş yer verdi denebilir ama o da dünyanın geleceği yok oluyor manşetten, birinci sayfadan değil. Ve arka sayfada, çevre sayfasında ele almış mesela. Onun dışında da Bir Gün gazetesinde de önemli bir şeye rastlamıyoruz. Ve mesela hiçbir gazetede İzmir'deki büyük yangının mesela 7 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söylediği ve 5000 hektar yandığını söylediği, 500 yerine bakanın söylediğini yanlışlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına herhangi bir cevap görünmüyor. Evet. Bu tabii son derece endişe verici bir suskunluğu da beraberinde getiriyor. Bu Endonezya'daki başkentinde taşınması olayı var. Jakarta'yı, başkent Jakarta'yı da bataklıktaymış deniz yükselmelerinden dolayı hiçbir şekilde ele almıyor. Yani çok enteresan bir şey. Başkent, yani 12 milyonluk bir şehir suların altına gömüleceği için, bataklığa gömüleceği için, hızla batmakta olduğu için başka yere taşınıyor. Milyarlarca dolarlık, hatta yani milyarı bile aşabilir. Fakat gene de şey yapılıyor, değil mi? Gittikleri yeri de söylersek daha da tuhaf olacak, doğrusunu istersen. O da şeymiş çünkü. Başkent, batan Jakarta, Borneo'yu seçmişler. Borneo? Evet. Niye Borneo? 33 milyar dolara mal olacak bir relokasyon. Borneo çünkü yağmur ormanlarının bulunduğu bir yer. Onları yok edip yerine başkent yapacaklar. Nasıl? Art niyetliler bence. Harika değil mi? Evet. Yani daha da büyük orman yıkımı ve kirlenme getireceğinden korkuluyor. Yani olabilecek en büyük tarihi bir felakete imza atmaktalar. Nerede? Endonezya'da. Endonezya'nın başkenti Jakarta, Borneo odasındaki Doğu Kalimantan eyaletine taşınıyor. 10 milyondan fazla insanın yaşadığı başkent bataklık alan üzerine kurulu. Kentin bazı kesimleri her yıl 25 santimetre batıyormuş. Ve yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında. Bunu T24'te Şirin Payız'ın beni konuk ettiği zaman da söylemeye çalışmıştım. Büyük bir, bütün dünyadaki büyük metropollerin tamamı deniz seviyesinin, yani denizlerin saldırısı altında ve bir kısmının altyapısını yok edecek şekilde, yani New York gibi büyük şehirlerin, Şanghay gibi ya da İstanbul ya da İzmir, hepsini içerecek büyük bir tehlike yarattığını söylemeye çalışmıştık. Başkentin taşınacağı yerin adı henüz belirlenmemiş Endonezya'da. 33 milyar dolara yakın olduğu hesaplanıyor ama çok daha yüksek olabilir. Ve 2021'de başlanıp 2024'ten itibaren bazı daireler buraya taşınması planlanıyormuş. Ama Jakarta'daki trafik sıkışıklığı ekonomiye 100 trilyon rupiye mal oluyormuş zaten. Planlama Bakanı öyle söylemiş. Borneo Adası'nın en büyük özelliğini biliyoruz değil mi? Borneo canavarının içinde barındırması. Hayır, dünyanın en büyük kara canavarını, kömür rezervlerini barındırması. İşte ondan bahsediyorum. Evet. En büyük orangutan nüfusu da orada ama yok olacaklar. Yapacak bir şey yok. En büyük kömür rezervlerini kullanacaklar herhalde Borneo Adası'nda. Böyle bir durum var. Şimdi bu Amazon yağmur ormanlarına ve şeyi döneceğiz tabii. Bütün dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi. Ve Brezilya dünyadaki tek gezegeni yok eden tek sağcı hükümet falan değil diye yazan son derece ilgi çekici, çarpıcı yazılar var. Bunların arasında Brezilya'nın en önemli gazetecilerinden biri olan Elian Brum'un Bolsonaro'nun Brezilya Amazon'unu yakmasıyla bütün geleceklerimiz tümü tükeniyor diye, bütün dünyadaki geleceklerimiz tükeniyor diye bir yazısı var. Orman olmalı ve direnmeliyiz diyor. Basav Sen de The Progressive'de yazdığında Amazon yandıkça Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya hükümetlerinin, otoriter liderlerin dünyaya yaptıkları şey, zarar çok daha net olarak ortaya çıkıyor tek adamların diyor. Yani yalnız Brezilyalılar için değil, yerli halklar içinde binlerce yıldır orada yaşamakta olan yerli halkların içinde en büyük tehdit olduğu ve bütün insanlık içinde diyor. Basav, senden de bahsedebiliriz. Ayrıca David Miranda, Brezilya'nın önemli sosyalist milletvekillerinden birisi, aynı zamanda aktivist, yılların aktivisti, Amazon'u yok ediyor, tamamen yalayıp yutuyor, alevler ve yangınlar ve sorumlusu Jair Bolsonaro'dur diyor. Bütün dünya o korku ve dehşet içinde Amazon'un yanmasını seyrederken bilim insanları açıkça, net olarak insan faaliyeti olduğunu koydular büyük ölçüde bunun diyor. Ve burada insan faaliyetinin bazı insani adları da ve yüzleri de var, simaları. Mesela Jair Bolsonaro ya da aşırı faşist Çevre Bakanı Ricardo Salles gibi. Ricardo Salles Çevre Bakanı olmadan önce ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş efendim? Bir kısmını hapiste geçiriyormuş ömrünün. Çünkü haritanın yerini değiştirmiş. Mevcut haritalarda değişiklik yaparak bazı önemli bölgeleri, korunma bölgelerini haritada yaptığı sahtekarlıkla madencilere açmış. Şimdi onu Çevre Bakanı yaptı Bolsonaro. Yani böyle şeylere müdahale edilmesi gerekmiyor mu? Yani Avrupa Birliği neden susuyor hala? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne hadi geçtim de dünyanın geri kalanı neden susuyor? Kim konuşacak ki şimdi? Rusya mı konuşacak bu konuyla alakalı olarak? Daha kendisi Paris İklim Anlaşması'nı imzalamamış durumda. Yaptırıcı güç olarak kim kaldı ki? Onaylamamış durumda. Kim kalmış? Kim kalmış? Türkiye yapar belki. Türkiye de aynı şekilde onaylamamış olan ülkeler arasında. Evet. İkisi arasında görüşmeler olacakmış. Birazdan ona da geliriz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyormuş görüşmeye. Ama ondan önce bir de Naomi Klein'den bahsedelim. Yılların en önemli aktivist ve yazarlarından bir tanesi. Biri Naomi Klein, kolonyalizm diyor. Yani sömürgecilik dünyayı ateşe verdi. Ve liderliği yüzyıllardan beri şiddete karşı direnen insanlardan liderliği alıp halklardan. Ve yani bu yerliler hafriyat dışı ekonomilerle hayatı sürdürmeye çalışır ve başarırlarken şimdi tamamen bütünüyle liderliği kolonyalizm ele aldı diyor. Ve zihni bir Jair Bolsonaro'nun da şeye ne dedi? Yani son duruk noktası neydi? O cinsiyetçi laflarından bir tanesinden bahsedeceğiz. Yalnız o değil, sömürgeci dedi. Macron'a. Yani Macron'un sömürgeciliğinden çok daha önemlisini şu anda kendisi uygulamakta ve bütün şiddeti de gizlemekte. Naomi Klein de bundan bahsediyor. Roy Morrison da önemli bir yazar da şunu yazıyor. Yani Amazon'da, Sibirya'da dayanılmaz yangınlar oluyor diyor. O Afrika'dakini henüz kaydetmemiş herhalde. 100 yıllık seller, sular artık yıllık halimize geldi, yıllık duruma geldi. Yani zamanların en kötüsünde yaşıyoruz ve bu arada da bir iklim hareketi, küresel iklim hareketi de büyümekte diyor. Ve birçok yerde de ciddi bir muhalefet başladı. İşte Hong Kong'daki demokrasiyi savunanların, büyük yüz binlerce kişinin sokağa çıkıp nüfusun dörtte birinden fazlasının, ondan bahsediyor ve bütün hayatımız buna bağlıymış gibi hem ulusal hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası çapta mücadele yapmak zorundayız. Bir tek sebebi var diye yazmış Roy Morrison. Çünkü hayatımız zaten buna bağlı. Başka yolu yok. Evet. Bu mücadeleden başka yolu yok diyor. Yani yukarıdan gelebilecek tedbirler, yani yeşil yeni düzen gibi şeyler ancak aşağıdan kararlı ve bıkmak bilmeyen direnişle, taban hareketleriyle olabilir diyor. Yani Şafak şeyden önce, karanlıkların içinden şafak sökmeden önceki en önemli umut budur diyor. En karanlık zamanlarda yaşıyoruz diyor. Evet, bundan sonra konuşacağımız şeyler arasında bu var tabii, baştan tekrar ele alacağız. Erdoğan Rusya'ya gidiyor diye bir haber var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, ani bir ziyaret aslında, daha önceden bilgimiz yoktu değil mi bu konuda? Aniden. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovic Putin'le bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Ana gündem maddesi Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti olması bekleniyor. Dün oldukça kaygı verici bazı haberler vardı. Türklerin gözlem noktası diye adlandırdıkları yerleri de silip süpüreceğini ima eden Suriye'den bilgiler gelmeye başlamıştı. Taarruz olacağı, iki liderin ana gündem maddesi bu olacakmış. Suriye ordusu çünkü hem Rus hava desteği hem de İran destekli Şii milislerin de katılımıyla İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda. Ayrıca da ciddi bir mülteci sivillerin perperişan, yüz binlerce hatta milyonlarca sivilin başıboş sınırlarda bekleştiği bir durumdan bahsediliyor. Evet. Muazzam bir insani krizden bahsediliyor. Onu da konuşacaklardır belki. Türkiye'nin Rusya'dan ne talep edeceği bilinmiyor. Rusya'daki patlamanın ardından da, Rusya demişken, bir radyoaktif sızıntı oldu. 8 Ağustos'taki patlamadan radyoaktif maddeler tespit edilmiş. Rusya yalanlamıştı, bir şey olmadı filan demişti ama müthiş yükselmişti. Sonsuz güdüm denmiyor ona. Neye sahip deniliyor? Menzil. Menzile sahip bir roket denemesi, füze denemesi sırasında meydana gelen bir patlama oldu. Daha önce de söylendi bunun. Evet, hepsi yani zaten sonsuzmuş. Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Kuzey Kore ve Rusya'da hep beraber bir atom başlığı da taşıyacak atom başlıklı füze denemelerini de yapıyorlar. Menzili neresi olursa olsun. Bu arada da Brexit'le ilgili olarak son derece ilginç bir gelişme var. Parlamentoyu kapatmaya karar veriyor galiba Boris Johnson. Öyle mi? Evet. En iyisi. Ara veriyor. Hı hı. Bir süre Brexit'e kadar ara verilecek deniyor. Yalnız bu da tabii İngiltere'de, özellikle Britanya'da İşçi Partisi tarafından, onun hukuki danışmanlarından elde ettiği şeye göre, Heather Stewart yazıyor ve Rowena Mason Guardian'dan, parlamentonun kapatılması, Britanya dünyadaki en eski parlamento bildiğimiz gibi hepimizin, hı hı, avam kamerası özellikle. Niye kapıyormuş efendim bu arada? Brexit'e hazırlık olsun diye, engel olmasın kimse diye parlamentoda. Kapatıp bundan sonra açmıyor. Açacak Brexit'ten sonra. Yani çıksın Avrupa Birliği'ne. Yani şey, cumaya gittim geleceğim gibi. Evet, aşağı yukarı öyle bir şey. Tamamen öyle aslında. Yalnız bir günlük değil, epey uzun bir. Ekim'de falan olacak herhalde. Yani bunu da şey diyorlar, İşçi Partisi özellikle Jeremy Corbyn'e 6 sayfalık bir belge takdim edilmiş. Ve gölge Adalet Bakanı Shami Chakrabarti demiş ki, böylesi bir girişim başbakan tarafından tamamen mahkemelerde ele alınır, bu olamaz ve bu yakın gelecekte hatırladığımız, belleğimizde hatırladığımız en ağır hukuk dışı kuvvetin kötüye kullanılması haline gelir demiş. Bu da böyle. Bir de şeyden de bahsedelim. Salihli'de, Manisa'da Hacı Bektaşlı Mahallesi'nde yapmak istenen jeotermal elektrik santraline karşı direnen yurttaşlara polis direkt müdahale etmiş ve jandarma artık şirketleri direkt korumaya başladı anladığım kadarıyla. HES ve JES şeylerine karşı 26 Ağustos sabah saatlerinde nöbete başlamıştı. Mahalle halkı jest gürültüsü değil, huzur istiyoruz, kanser olmak istemiyoruz diye dövizler taşıyordu. Ama ağır bir saldırı olmuş. jandarma tarafından ve polis tarafından gaz, polis ve jandarma gaz sıkmışlar. 38 kişi gözaltına alınmış. 38 kişi. Evet. Çok iyi değil mi? HDP eş genel başkanı Temelli de Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi liderini ziyaret etmiş. Kayyım atamalarının bir siyasi darbe olduğu konusunda hemfikiriz diye konuşmuş. Ahmet Davutoğlu hakkında da suç duyurusu yapılmış eski başbakan. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz demişti. Bunun üzerine birisi, yani bu Suruç'ta Kilis'te Lice'de Şırnak'ta Cizre'de Iğdır'da Van'da pek çok feci şeyler olmuştu. O durumları anlatan şehitlerin filan durumunda 7 Haziran 1 Kasım sürecinde olup bitenlerin açığa çıkması isteniyor. Şimdi bir de o var. İşte bu haberlerimiz bunlardan oluşuyor. Suriye güçleri de Maaret el-Numan'a yönelmiş. Maaret el-Numan, evet. İlerliyorlar. İdlib merkezine 45 kilometre mesafedeymiş. Bunları da konuşacağız. Açık Gazete. Free grubundan dinlemekte olduğunuz bir parça Fire and Water, konuya gayet uygun aslında. Hem cehennem ateşi hem de Nuh tufanı gibi tufan, sular, seller her tarafta. Samsun'da da çok ciddi bir sel felaketi oldu ve dünyanın çeşitli yerlerinden de sel felaketlerini de duyurmaya çalışıyoruz. Free grubundan Simon Fredrickson, George Kirky adındaki davulcu, İngiliz davulcu, Free ve Bad Company gruplarının davulcusu ve kurucularından, 27 Ağustos 1949'da doğmuştu. Ve onlardan, Free'den dinlediğimiz şarkıda her gün bir kalp ağrısı geliyor başıma. Elveda demek istemiyorum ama bak gözlerimdeki yaşa bak. Elveda demek istemiyorum ama beni ağlatıyorsun. Her gün böyle buzdan bir kalbim var diyor. Biraz aşk acısını anlatan bir şarkı ama durumun vahametine de iyi bir tercüme olduğunu da söyleyebiliriz doğrusu. Evet, 1 Eylül'de yakında da Dünya Barış Günü gelirken de çok ciddi savaş belirtileri var. Biraz önce sınırsız menzilli füze denemelerinden bahsederken Orta Doğu'da da çok tehlikeli gelişmeler olduğunu söylüyorduk. Tabii bir de İdlib'de özellikle Suriye'deki gelişmeler de çok korkutucu. Suriye güçleri Maharet el-Numan'a yöneldi. Silahlı grupları kuzeye doğru sıkıştırmaya devam ediyor. Suriye güçleri İdlib merkezine 45 kilometre mesafedeki Maharet el-Numan havadan ve karadan bombalanıyor. Silahlı grupların ülkedeki son direniş bölgesi olan İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor. Suriye, Rusya ve İran destekli Suriye güçlerinin silahlı grupların yoğunlaştığı bu yere yöneldiği belirtiliyor. Deutsche Welle'nin yeni haberi bu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin de Associated Press haber ajansına verdiği bilgiye göre aralarında bir çocuğun da olduğu, en az 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hava saldırılarında müthiş sivillerden kayıplar var. Muhaliflerin sivil kurtarma ekibi Beyaz Baretliler grubu bombardımanın Başkale köyünü ve yakınlarına hedef aldığını açıklamış. Maharet el-Numan ve yakınlarındaki köylerde isyancıları vurduğu bilgisini paylaşmış Sana, resmi haber ajansı Suriye. Silahlı grupların attığı roketlerin sivil kayıplara neden olduğunu öne sürmüş. Han Şeyhun gibi başkent Şam'la ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i birbirine bağlayan otoyol üzerinde bulunduğu için stratejik büyük önemi olduğu söyleniyor Maharet el-Numan'ın da. Nisan'dan bu yana operasyonlar yoğunlaştı. Otoyolu tamamen ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Binlerce sivilin, hatta on binlerce sivilin de Türkiye sınırına doğru yığılma halinde olduğu belirtiliyor. Operasyonlar nedeniyle bir tahliye koridoru oluşturdular diyorlar ama tahliye koridorundan Suriye'nin içlerine geçerlerse başka taraflarına, orada da muhalifleri ağır şekilde işkence ve hapis, hatta bazen öldürme tehlikesiyle de karşı karşıya bıraktığı çok bilinen gerçeklerinden biri. Suriye'deki rejim son derece acımasız yani. 3 milyon nüfuslu İdlib'de de kontrol büyük ölçüde El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor diyor haber. Erdoğan'dan da bir haber. Kara birlikleri yakında Suriye'de demiş. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Türkiye'nin çok yakında kara birliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Suriye'ye göndereceğini söylemiş. Güvenli bölge konusunda herhangi bir oyalamayı kabul etmeyeceklerini vurgulamış. Oylama da olabilirdi tabii, yanlış okudum ama yani Suriye ordusundan kaynaklanan ihlaller var demiş. Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum demiş. Peki yani yüz binleri bulduğu söylenen sivil, hatta 3 milyon yukarı doğru gitmelerine imkan yok ki, duvar var. Evet. Bütün kilometrelerce, binlerce kilometrelik duvar, gözleme kuleleri, silahlar, gözetleme kuleleri falan var. Nereye gidecekler bu insanlar? Türkiye'den başka gidecek yer yok. Ama Türkiye'ye de giremeyecekler, duvar var. Kapı vardır. Yani oradaki insanları duvarın arasında sıkışmış halde bırakmayacaktır herhalde Türkiye. Ne olacak? Ya da aynı şekilde orada bir yukarıda hemen bir tampon bölge oluşturulmuştu. 10 noktaya gözlem üssü kurulacak demiş. Nasıl bir tampon o da ayrı? hikaye. Evet, yani Suriye demokratik güçlerinin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kuracağını belirtmiş Ankara'nın bilgisi bu. Bu üslerin kontrolünden de Türkiye sorumlu olacakmış. Son 3 yıl içinde 2 kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekat düzenlendi. Türkiye düzenledi. Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, Mart 2017'ye kadar Özgür Suriye Ordusu ile birlikte düzenlenen operasyonda Cerablus, Elbab ve Dabık gibi noktalardan IŞİD güçleri çıkarıldı. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı harekatında ise Afrin kontrol altına alınmıştı. Şimdi devamının nasıl geleceği bilinmiyor ama konuşmaya gidiyorlar herhalde, evet. Değil mi? Evet efendim. Pek ne olabileceği bilinmiyor. Gündem maddesi İdlib deniyor. Ani bir ziyaret bu. Bir daha söyleyelim. Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirecek Erdoğan. Geçen hafta Han Şeyhun'daki Türkiye destekli silahlı muhalifler yoğun operasyon ve hava saldırıları sonunda geri çekilmiş, stratejik önemdeki kasabanın kontrolü Suriye ordusunun eline geçmişti. 12 gözlem noktasından biri Türkiye'nin İdlib'deki, biri olan Morek gözlem noktası da çevrelenmiş, kuşatılmış da diyebiliriz olmuştu. Ama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklama yapıp gözlem noktasının taşınması gibi bir planın bulunmadığını ifade etmişti. Binlerce sivil Türkiye sınırına doğru ilerliyor diye haberler de geliyordu. Sivillerin İdlib'den kaçışı da Reuters'a göre hızlanmış durumda. Sadece 4 gün içinde 60 bine ulaşmış sivil kaçan, sivil sayısı, hı hı, kaçmaya çalışan. Araçlar, yatak, yorgan, masa, sandalye ne bulurlarsa koyup kaçıyorlardı. Görüntüleri de vardı. Peki Türkiye Rusya'dan ne talep ediyor? Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov'la görüşüp rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır demişti. Yani Rusya'ya vermişti sorumluluğu ama Rusya da durdurmuyor galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bugünkü görüşmede bu konular gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya ne diyor peki İdlib konusunda? Ne diyor efendim? Lavrov şey dedi, Dışişleri Bakanı, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki eylemlerinin Türkiye ile yapılmış anlaşmaları ihlal etmiyor diyeni söylüyor. Bizde ihlal yok diyor yani. İlginç. Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdik ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı diyor. Ortak yapalım ama anlaşmaya varamadık diyor Lavrov. Önemli değil mi? Hı hı. Türkiye ise silahlı muhaliflerin Suriye ordusuna ve Rus askeri pozisyonlarına yönelik taciz ateşi açtığı iddiaları gerçeği yansıtmadı diyor. Ki hangi açıklama gerçeği yansıtıyor? Sen söyle. Rusya mı? Türkiye mi? Bir kırmızı hat mı kursak? Şeyler mi yok? Telefon attın. Sizin de, siz de bilirsiniz o dönemde. Nükleer savaş yıllarında bahsediyor. Soğuk savaşın işte, evet, başlangıcı. Evet, çünkü yani 3 ayrı açıklama var işte bu milisler, militanlar diyelim. Terörist de diyebiliriz bir kısmına, bir kısmına da işte silahlı gruplar diyelim peki. Bir onlar var, bir Rusya var, bir Türkiye var. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Evet. Yani şimdi içinde Amerika Birleşik Devletleri de var, Esad rejimi de var, Lübnan'da var, Irak'ta var, İran'da Fransa'da var, İran'da var, Çin'de var. Herkes var. Evet, var. Barış günü öncesinde bayağı ciddi. Bu arada İsrail'in de Irak'a bir saldırısı var. Hamas yetkilileri falan da bunun bir savaş ilanı olduğunu söylemişler. Onu da biliyor musun? Öyle mi demiş? Bir de öyle bir savaş durumundan bahsediyoruz. Ha evet. Görmüşsün. Evet, yani çözüm arayacak diyor Erdoğan ve Putin Moskova'da İdlib'de ama Rusya'ya göre sivil değil, terörist, İdlib'de Suriye'nin terörist kabul ettiği gruplarla savaşıldığı görüşünü koruyor Rusya diyor çünkü. Amerika'nın sesindeki şeyde de Hulusi Akar da, Savunma Bakanı da Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı ziyaretinde 2. Batarya sevkiyatı yapılacağını da duyurmuş bugün için. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması, kollanması demiş. Sıkıntılar kısa sürede ortadan kalkacak demişler ama bak seni rahatlatmak için söylüyorum. Rahatladın değil mi? Cumhurbaşkanı söylemiş. Irak tarafından da önemli adımlar attıklarını belirtmişler. Oradan da şehit haberleri geliyor. Radyoaktivite haberleri de geliyor. Bir şey durumu var yani. Aydın Engin de T24'te kaynayan kazan 1 Eylül 2019 diyor. 5 gün sonra 1 Eylül ilk çağrışım Dünya Barış Günü ama bu yıl ondan ibaret değil. Pek çok demokratik çıkışın yapılabileceği ya da yapılamayacağı bir gün. Yapılamazsa eğer bu 1 Eylül Dünya Barış Günü Türkiye'de bu yıl çok sönük yaşandı cümlesine ebelik eder. Eğer 1 Eylül günü demeç muhalefetinden ibaret kalacaksa, cafcaflı cümlelerle süslenmiş demeçlerin uçuşacağı bir gün olacaksa, olmasa da olurmuş denmese bile demokrasi sınavında değerli bir fırsat, anlamlı bir gün heba edildi dense gerek diyor. Mesela ülkede yargının bağımsızlığına leke süreceği, bağımsız yargı yerine iktidara bağımlı yargı anlamına geleceği kuşkusuz. AKP reisinin sarayındaki adli yıl açılışına Türkiye'deki toplam 106.436 avukatın 97.445'ini temsil eden 41 bara katılmıyor diyor. Ki Aydın Engin'in eksik bıraktığı kaçınılmaz olarak diyelim bir bilgi var. Deutsche Welle'nin dünkü haberinde de vardı. Bu sayı 51'e yükseldi Yargıtay'ın. Tören davetini geri çeviren 51 bar oldu. Yargıtay içinden de töreni boykot edecek isimlerin olduğuna ilişkin haberler bayağı ciddi bir şey olmuştu. Yani 42 baroyken, 41 baroyken %87 idi Türkiye'deki avukatların. Ama bu 51'e çıkınca %90'ın üzerine, çok üzerine çıkmış olması gerekiyor. Çok acayip şeyler olacak tabii. Yani Feyzoğlu da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı da orada bulunacağını söyledi. Yani avukatların %90'ının üzerinde katılmadığı bir şeyde neyi temsil edecek? %7'yi mi? %5'i mi? 3 baronun gideceği açıklanmıştı ya da 4, %6 civarındaydı. Onları temsil, yani bir konuşma yapması tuhaf olmaz mı? Evet. Böyle bir durum var işte. Nasıl olacak merak konusu? Çok ciddi bir merak konusu olacak. Evet, yani iklim acil durumunu bir kez daha tekrarlayarak bitirelim. Yani muazzam yangınlar var. Amazonlar olduğu gibi yanıyor. Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti olduğu gibi yanıyor. Kimi durumda Afrika'daki durumlar, belki de Amazonlarda, yani Brezilya, Bolivya, Ekvador ve diğer Latin Amerika ülkelerinin, Amazon'a ortak olan ülkelerinin, sınırdaş olan ülkelerinin çoğundan daha büyük yangınlar da Afrika'dan geliyor haberleri. Ayrıca da Brezilya'nın ve dünyanın önde gelen yazarları, felsefecileri de çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Bunları bir kez daha hızla tekrarlayalım. Polis kapsamlı soruşturma başlattı diyor ama mesela CNN'in videosunu seyredersen 43 bin askerle müdahale ettik diyorlar. Bir tanesini bile görmedik diyorlar uçakla. Çok ilginç. 2 saat üzerinde uçarken sadece yanık ve ölüm gördük diyorlar. Bitkiler ve bütün hayvanlar da yanmamıştı. Toplu mezar diyorlar. Askerlerden eser yok diyorlar. Angola'da 48 saat içinde 7 bine yakın yangın olduğu söyleniyor. Kongo'da 3500'e yakın yangın olduğu, Brezilya'da 2100'den fazla yangın olduğu söyleniyordu. Yani çok çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Elian Brum, Bolsonaro'nun yaktığı Brezilya Amazon'u ile birlikte bütün geleceklerimiz bitti diyor. Brezilya'nın önde gelen gazetecilerinden Eliane Brum söylüyor ve bu gezegenin kalbidir. Uzak gibi görünebilir yağmur ormanları ama şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı altında diyor. Orman olup buna karşı çıkmak tek şansımız diyor. Aynı zamanda romancı kendisi Elian Brum. Ve bugün Brezilya ve Amazon karşısında ona baktığımızda en iyi olan ve belki daha en harika olan şey bütün bölgeleriyle biz merkez olmak istiyoruz diyorlar. Oradaki yerlilere omuz vermemiz, bizim de onlarla birlikte orman olmamız gerekir. Hı hı. Yerli olmamız gerekir. Başka hiçbir şey kurtaramaz diyor. Bütün en iyi şansımız dünyanın gerçek merkeziyle, yani kolonyalistler, beyaz batılılar değil, yerlilerle birleşmemiz gerekir diye yazmış. Çok ilginç bir yazı. Amazon dünyanın merkezidir diyor. Bunu ya kavrayamazsak, yani gezegenin iklim yıkımı, çöküşü den daha önemli hiçbir şey yok. Eğer bunu kavrayamazsak o zaman karşı çıkmamız imkansız demiş. Aynı şeyi Bas Avsen de The Progressive'den yazıyor. Common Dreams'den alıyoruz biz de bunu. Ve bütün bu tarım endüstrisi, madencilik endüstrisi ve diğer ticari faaliyetlerle beyaz insanın üstünlüğüne karşı direnmemiz gerekir diye aynı şeyi söylüyor. Bolsonaro'nun bütün çiğnediği şeyleri biz de bütün Brezilya'da, Hindistan'da, Filipinler'de olduğu gibi hepsine, hem insan haklarına hem demokrasiye büyük tehdit var ve iklime, ve bunu dönüştürmek için Amazon'da yanarken biz de ayağa kalkmalıyız ve mücadeleye girişmeliyiz diye yazmış. Önemli bir yazısında Bas Avsen. David Miran da aynı şeyi yazıyor. Yangınlar Amazon'u bitiriyor ve Jair Bolsonaro suçlanmalıdır diye yazmış. Aktivist ve sosyalist milletvekili David Miran da Amazon'daki yıkım şey yapılıyor çünkü şu anda Brezilya'yı yöneten anlayışın politika seçimleri bunu gerektirdiği için bütün madenciler, tarımcılar radikal bir ideoloji, siyasi yolsuzluklar ve bayağı adi hırs, para hırsı, bütün bunların birleşmesinden oluyor diyor. Tek şansımız bununla mücadele etmek diyor. Aynı şeyi söylüyor bir üçüncü yazar olarak. David Miranda'yı da verelim. Bu da şeyden, Guardian gazetesinden. Ve son olarak da şeyi söyleyelim. Naomi Klein'in kolonyalizm bütün dünyayı yakmakta. O insanlar yıllarca şiddete karşı duran yerlilerle beraber olup istihraç, yani hafriyat ekonomilerinden uzakta durmak, yerlilerle beraber olmak yangını söndürmenin yegane yoludur. Sömürge mantalitesini bitirmemiz gerekiyor diyor ve çok büyük bir grup var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil yeni düzeni yapan Jay Inslee ve Bernie Sanders gibi senatörlerin de yaptığı, fakat şiddet kullanmayan bütün taban hareketlerine kuvvet, Extinction Rebellion, yok oluş isyanı, 350 Org, Greenpeace, Çin Gençliği, China Youth Climate Action Network, Çin Gençliği CAN, iklim grubu, Hindistan İklim Grubu Climate Group India, Fridays for Future, pek çok böyle grubun toplu hareketiyle olabilecek diyor. Aynı şeyi de Roy Morrison da son olarak, bütün bunu herkes bu şekilde bir direnişle ancak hep birlikte omuz omuza gençlerle yapabileceğimiz bir şey diyorlar. Ne diyorsun? Türkiye'de de var değil mi? Evet, Fridays for Future ve Extinction Rebellion Türkiye'de de var. Hatta Türkiye'de liseliler şimdi bir araya gelmeye başladı Fridays for Future Türkiye genelinde bir şekilde temsil edebilmek için. Onun da çağrılarını kendi sosyal medya hesapları içerisinden yapıyorlar ve bir araya geliyorlar. Fiziki olarak bir araya geliyorlar ve ne yapabileceklerini, hem okuldaki projeleriyle ne yapabileceklerini, hem büyüklerin nasıl bu olayı anlatabileceklerini, hem de Greta'ya ve arkadaşlarına nasıl destek verebileceklerini konuşmaya başladılar. sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Fridays for Future Turkey üzerinden de aynı zamanda. Evet, Greta'nın Twitter hesabından da bugün, bu akşam Manhattan'a varmak üzere olduklarına dair oldukça sert denizlerden de geçtikten sonra Malezya 2 yani kendisiyle son baktığımda ya bu akşam salı akşamı ya da çarşamba sabahı varacaklarına dair bir şey var bu yolculukta, sıfır karbonlu teknede. Bu arada da güzel bir şey olmuş, şeye bakmış Cumhuriyet Gazetesi, dünkü haberin takibini yapalım. Mardin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi kayyımından binlerce liralık takı vardı ya, hediyeler. Evet efendim. Herkesinki farklı fiyatlardı. Fırat Silver. Yanlış okudum işte. Dün doğru okuyordum. Şimdi Fırat Silver mağazanın Instagram sayfasına bakmışlar. Ve çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi bakanlara verilen hediyelerin satın alındığı bu Fırat Silver mağazasının Instagram sayfasında harika fotoğraflar var. Ne gibi? Bizzat AKP'li isimler seçmişler. İçişleri Bakanı var seçerken kendisine. Silver seçerken. Ya da Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı, bak onun yakasına takılıyor. Seçmeci bunlar mı diyorsunuz? Evet, silver bunlar. Altın, gümüş. Altın değil, gümüş sadece. Sadece gümüş mü? Silver de gümüş oluyor. Gold olsaydı o zaman altın olurdu. Fırat Gold değil yani. Fırat Silver. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya biri 40 bin, diğeri 42 bin liradan iki hediye verilmişti belediyeden. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da 136 bin liralık hediye verilmişti. Murat Kurum'unki açıklanmamış. Ama burada yakasına takılırken, silver takılırken fotoğrafı var. Ulaşmadık. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Neyle başlayalım ufuk turumuza bugün? Hong Kong'daki gösterileri, muhalefetin gösterilerini bahsetmekten devam edelim. Biliyorsun evet. iki aydır devam ediyor. Aralıksız her cumartesi, pazar. Son geçtiğimiz hafta sonu da yeniden katılımda herhangi bir azalma olmadan, fakat gerginliğin daha fazla arttığı gösteriler yapıldı. İnsan Hakları Sivil Cephesi adlı bir örgüt bu gösterilere çağırıyor ve bu gösterilerin, bu protesto gösterilerinin, bu aynı zamanda Hong Kong yönetiminin Çin'e bütünüyle tabi olmaması ve hatırlayacaksınız bu gösterilerin başlamasının nedeni Hong Kong yönetiminin Çin'in suçlu bulduğu kişilerin Çin'e iadesi yasasını çıkartma evet. teşebbüsüne karşıydı. Çok tuhaf bir yasa bu. Yani olabilecek en tuhaf işlerden birisi. Bir daha göremeyecekler herhalde onları o zaman çünkü. Evet tabii, zaten biliyorsun Çin bazı muhalifleri 3-4 tane en azından ismini bildiğimiz Çin tarafından kaçırılan muhalif var. İnsan Hakları Sivil Cephesi akılcı ve şiddeti dışlayan gösteriler yapmaya çağırıyor. Bu iki tabir, akılcı ve şiddeti dışlayan gösteri, özellikle vurguladıkları temalar. Cumartesi günü çok büyük bir yağmur, yani çok sağanak yağmurun da ötesinde, tufan gibi bir yağmurun altında yapılan gösterilerin ardından pazar günü çok daha büyük bir gösteri yapıldı. Fakat ilk defa polis havaya ateş açtı. Kişilere ateş açmadı ama havaya ateş açtı. Açmış ve biber gazı kullanmış gösterinin sonunda göstericileri dağıtmak için. Bir de Hong Kong'un göstericilerin hemen hemen tam tersi zıttındaki bir yerde Pekin yanlısı göstericilerin de toplandığını, sayılarının daha az, birinde yüz binlerle ifade ediliyor, birinde binlerle ifade ediliyor. O Pekin yanlısı göstericilerin de toplandığını ve bu sokak gösterilerine son verilmesi çağrısı ve herkesin Hong Kong yönetimine tabi olması çağrısı yaptıklarını gazeteler belirtiyorlar. Gerçek mermi de kullanıldığına dair bazı haberlere de rastladık. Gerçek mermi ama havaya ateş açmış havaya şeklinde. Havaya ateş açmışlar. Evet, evet gerçek mermi ama havaya ateş açmışlar. Yani göstericilerden merminde yaralanan yok benim bildiğim kadarıyla evet. Şimdilik. Diğer taraftan Çin devleti de tam Hong Kong sınırında, Çin'in Hong Kong sınırında bir bölgede, Shenzhen bölgesinde ciddi bir askeri yığılma yaptığını iddia ediyor. Veya en azından buradaki askeri birliklerin hareketlerini haberlerde, televizyon haberlerinde veriyormuş. Ama İnsan Hakları Sivil Cephesi'nin bir sözcüsünün belirttiği gibi Çin'in esas taktiği zaman içinde yıpratmak, bıktırmak ve sönümlenmesini sağlamaktır diyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz diyor. Dolayısıyla herhalde daha epey bir zaman Hong Kong konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Diğer taraftan G7 zirvesi Fransa'nın başkanlığında Biarritz'te, Fransa'nın Bask bölgesinde toplandı. G7 zirvesinde 3-4 konu ön plana çıkmış gazetecilerin ve zirveyi izleyenlerin bu sabah yaptıkları yorumlara göre. Bir tanesi Emmanuel Macron'un Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle biliyorsunuz İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarifi önce Emmanuel Macron'la buluştu ve sonra G7 zirvesine gayri resmi bir toplantıya katıldı. Birkaç G7 ülkesi başkanıyla beraber. Trump yoktu yanılmıyorsam bu toplantıda. Bu toplantı sonucunda hem Fransa tarafının, hem Almanya tarafının, hem İran tarafının, hem de akşama doğru Trump'ın daha bir müzakereye yönelik olumlu ifadeler kullandıklarını gördük. Ama bu ertesi gün Trump'ın biliyorsunuz bugün dediği, yarın dediğini tutmama ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu küçük bir İran'la Amerika arasında Avrupa Birliği'nin ve Fransa Almanya'nın aracılığıyla bir bu nükleer silahsızlanma anlaşmasının korunması amaçlı arabuluculuğun belki küçük bir sonuç verme ihtimali olduğu söyleniyor ama bunun iki gün sonra tamamen boş bir umut olduğunun ortaya çıkma ihtimali de çok güçlü. Evet. Diğer taraftan G7 zirvesinde Fransa ile Amerika arasında bu Fransa'nın getirdiği GAFA vergisi konusunda bir anlaşma kapısı açılmışa benziyor. Fransa Google, Amazon, Facebook ve GAFA'nın dördüncüsü neydi? Unuttum şimdi. Bu büyük bu büyük uluslararası şirketlerin bulundukları yani satış yaptıkları ülkelerdeki gelirlerinin o ülke tarafından vergilendirilmesi girişimi bu aslında. Örneğin Amazon'un eğer Fransa'da, Türkiye'de veya Almanya'da yaptığı satışlar varsa belli bir miktarın üzerine geçtiği zaman bu satışlar üzerinden bir vergi alınması. Fransa %3 vergi koydu bu satışlar üzerinden. Fransa'da yaptığı satışlar üzerinden belli bir seviyeden sonra, belli bir miktardan sonra. Amerikalılar da Trump da buna çok kızdı ve Fransa'dan ithal edilen şaraplara vergi getirileceğini söyledi. Böylece bir gümrük vergisi savaşı Fransa ile de Çin'den sonra başlaması ihtimali ortaya çıkmıştı. Şimdi belirtildiğine göre Amerikan temsilcileri ve Fransız temsilcileri, Avrupa Birliği temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2020'de bu OECD ülkelerinin bütününü kapsayan bir vergilendirme, ortak vergilendirme sistemi gelmesi için düğmeye basılmış. Bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet, yani Google, Amazon, Facebook ve Apple. Apple. Bu meşhur GAFA'lar. Dördünün cirosu yani şimdi tam hatırlamıyorum miktarı ama orta boy devletlerin gayri safi milli hasılasını kat be kat geçiyor biliyorsun. Evet. Ve vergi de pek ödemiyorlar. İşte en vergi açısından en avantajlı olan ülkede merkezlerini gösterip minimum vergi ödüyorlar ve özellikle de faaliyet gösterdikleri, yani en önemlisi faaliyet gösterdikleri devletlerin çoğunda ve hemen hemen hiçbirinde vergi ödemiyorlar böylece. Çin konusunda da bir yumuşama işareti G7 zirvesinde, Çin'le Amerika'nın gerginliği konusunda bir yumuşama işareti geldi. En önemlisi gündemde çok olmamasına rağmen Amazon yangınları konusunun G7 zirvesine 1,5 saatlik bir toplantıda gelmesiydi. Bu toplantıda tabii Trump yer almamış. Kendisi ikili görüşmeler yapmayı tercih etmiş. Amazon yangınları konuşulduğu zirvede. Burada G7 ülkelerinin 20 milyon dolarlık bir yardım yapmaları Brezilya'ya ve yangın uçakları, yangın söndürme uçakları desteklenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı ama Brezilya Dışişleri Bakanı bu anlaşmanın habere çıktığında memnuniyetle kabul edeceklerini bildirmesine rağmen birkaç saat sonra Bolsonaro'nun temsilcisi ve Bolsonaro'nun kendisi Fransa kendi kolonileriyle, kolonyal politikasına kendi kolonilerinde devam etsin diyerek bunu reddettiklerini bildirdi. Bu Bolsonaro'nun bu reddetmesinin arkasında geçtiğimiz hafta Emmanuel Macron'un girişimiyle İrlanda'nın ve Fransa'nın Avrupa Birliği ile Mercosur ülkeleri arasında imzalanan ticaret anlaşmasını imzalamayacaklarını bildirmeleri, açıklamalarının yattığını biliyoruz. Hem İrlanda hem Fransa Bolsonaro'nun bu Amazon ormanları ile ilgili yıkım politikasını protesto etmek için ve Paris zirvesindeki yükümlülüklerini kesinlikle yerine getirmediği için Bolsonaro'nun ve getirmeyeceğini de açıkça ilan ettiği için bu Mercosur Avrupa Birliği zaten çevre örgütlerinin uluslararası küresel neoliberal küreselleşmeyle mücadele eden örgütlerin şiddetle karşı çıktıkları bu ticaret anlaşmasını imzalamayacaklarını ilan etmişti ve Bolsonaro da bunun ardından dün veya evvelsi gün Emmanuel Macron'un kendisinden epey yaşlı karısını hedef alan bir belden aşağı macho bir tweet yolladı. İşte biliyorsunuz bu testosteronu yüksek göstermeye çalışan erkek takımının klasik numaralısıdır. Macron'un da ona daha edepli bir cevap verdiğini gördük. Dolayısıyla Brezilya ile Fransa arasında ve belki de birkaç başka Avrupa ülkesi arasında ilişkiler birdenbire soğumuş durumda. Evet, bayağı da yani çok dünyanın da yangınlardan mahvoldu. Afrika'da da, Asya'da da şey. Aynen, Amerika'da da yangın var. Muazzam yangınlar var, evet. Evet, Afrika'da da orman yangınları var. Özellikle Sahra altı bölgesinde. Bolsonaro zaten gidin kendi eski kolonilerinin yangınıyla ilgilenin diyerek darladı şeye, Macron'a. Fakat kendisinin de Bolsonaro'nun CNN'den çarpıcı bir şey var. Video seyrettik. 43 bin, 44 bin mine asker gönderdiğini ve müdahale ettiğini söylüyor. Bütün bu sapmaları yaptıktan sonra önce yanmıyor, sonra yanıyor ama işte askerleri evet çağırdı evet. Ama yok diyor. Ama şey yok diyor mesela. Hiç asker görmedik diyor 2 saatlik bir kendisi uçuş. Şöyle öyle bir iddia var ama yok demek ha. Yani Allah CNN çekiminde aşağısı bir toplu mezarlık halinde diyor, dumanlar altında, hatta bütün bir şehir, yani São Paulo gibi Brezilya'nın en büyük ikinci şehri gün ortasında tamamen geceye dönmüştü. Yani bir kıyamet günü diye insanlar ortalığa fırlamışlar. Sonradan da yok demişler ama bence yanılıyorlardı. Aslında gerçek kıyamet gelmişti zaten yani. Evet. Evet. Askerler birinin yanında işte yangın söndürme uçakları da desteği vaat etti G7 ülkeleri ama şu evet. Anda yani CNN biz görmedik diyorlar 2 saatlik bir uçuşta. Çok ilginç yani. Son hafta yeniden binlerce farklı yerde yangın çıktığını evet. Öğrendik. Bu Amazon ormanları yangını konusunda bugüne kadar Bolsonaro'nun sırtını sıvazlayan Trump'un da herhalde artık bir yerden sonra Amerikan halkının da bu konuda endişesini dikkate alarak bir Amazon yangınları konusunda Amerika'nın da hassas olması, dikkatli olması veyahut yardım etmesi, tam şeyi hatırlamıyorum, mesajının içeriğini hatırlamıyorum ama bu konuda bir duyarlılık gösterisi olan, bir en azından duyarlılık izi olan diyelim, bir mesaj yollamış. Ama biliyorsunuz artık bu gazetecilikte siyasi kişilerin yaptıkları deklarasyonlar değil, attıkları tweet mesajlarıyla yorum yapar hale gelindi. Ama bu tweet mesajları da bugün var, yarın yoklar dolayısıyla. Evet. Bunlara da çok fazla, hele Trump gibi hiperaktif, ajite bir kişiliğin bugün dediğinin yarın mesajda silinmesi ihtimali veya kendini yalanlaması ihtimali de bir o kadar var. Evet, yani Bolivya'da da mesela çok büyük yangınlar var. Paraguay'da, Peru'da da ulaşmış durumda. Yani sadece Brezilya ile ilgili bir mesele değil. Sadece Latin Amerika ile de ilgili değil. İşte Afrika'da, Asya'da, hatta kutuplarda yanıyor. Alaska'da yanıyor. Kutuplar, Sibirya. Tabii burada şunu belirtmek lazım. Brezilya'da dikkat çeken olgu, Brezilya başkanının başkan olduktan sonra bu Amazon ormanlarının yakılarak tarım alanı haline döndürülmesi evet. projesini destekler bir tavır içinde olması. Evet, evet. Ve dolayısıyla buna güvenerek de doğal olarak demeyelim ama iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yangınlar kadar, belki ondan daha fazla, insan eliyle çıkarılan yangınlar söz konusu. Evet, zaten bir de çok ilginç bir şeye, habere de rastladık o konuda, fazla üzerinde duramadık ama yani bayağı bir uyarı gelmiş aslında bu açmak isteyen madenciler ve işte tarım endüstricileri yakıyoruz demişler. Ve uyarı da dikkate şüphesiz ki alınmamış Bolsonaro evet. tarafından. Bir dünyanın başka bir yönüne gidelim. Şimdi Endonezya'da Endonezya'nın büyük adalarından bir tanesi, Jakarta'ya epey uzak Yeni Gine Adası'nın batı kısmı, Endonezya'nın 1969'da ilhak ettiği iki vilayetten oluşuyor. Batı Papua ve Papua vilayetleri. 1969'da Endonezya burayı Hollanda sömürgesiliğinden Endonezya ya ilhak etmişti ve 1970'lerden başlayan ve 1990'larda artan, çok güçlü olmayan ama sürekliliğini koruyan bir bağımsızlık hareketi de var, özellikle Batı Papua'da. Bu çok büyük fakat çok az nüfusu olan Papuaların esas olarak yaşadığı, maden zenginliği çok yüksek bir adanın bir bölümü, Yeni Gine Adası'nın bir bölümü. 17 Ağustos, geçtiğimiz 2018 yılından itibaren buradaki bağımsızlık mücadelesi verenlerin yaptığı müdahaleler, silahlı müdahaleler arttı. Çünkü Endonezya, Papua'nın ortasından, tam ortasından geçen, ormanlardan geçen, onlar da şey ormanlar, tropika ormanları. Yağmur ormanları orada da. Yağmur ormanları ve bir otoyol projesi var. 4600 kilometrelik Trans Papua yolu. Buna karşı, bu yolun inşaatına karşı bağımsızlık hareketleri, bağımsızlık örgütü ciddi bir mücadele veriyor ve en son Temmuz ayının başında, yanılmıyorsam, bu yol inşaatını koruyan askerlerden biri yeni bir müdahale sırasında öldü. Takriben 10-15 askerin 1-1,5 yıldan beri öldüğü belirtiliyor. 600 civarında asker korumaya çalışıyor bu yolu ve şu andaki 500 kilometrelik bölümünde 10-15 tünel yapılması, tünel ve köprü yapılması lazım. Ciddi asker, polis, işçi ölümleri var inşaat etrafındaki çatışmalar nedeniyle 2018'den beri. Buna ilaveten 17 Ağustos'ta Endonezya Bağımsızlık Bayramı gününde Java Adası'nda polis Papualı öğrencilerin kaldığı bir yurdu basmış ve hem şiddet göstermiş hem çok aşırı ırkçı tabirler kullanmış. Biliyorsunuz Endonezya halkıyla Papua halkı arasında hiçbir benzerlik yok. Ne dil, ne fiziki görünüş, ne kültür açısından hiçbir bağ yok. Biraz zenci muamelesi yapılıyor Papualılara anladığım kadarıyla, beyaz Endonezyalılar tarafından. Ve buna karşı da Papua'da, Batı Papua'da gösteriler başlamış ve geçtiğimiz haftada bu gösterileri bastırmak üzere Endonezya yeniden bölgeye asker ve polis göndermiş durumda. Orası da aslında yeni bir olay değil, yıllardan beri devam eden, fakat son dönemde giderek bu, özellikle Trans Papua yolu vesilesiyle, nedeniyle alevlenen bir çatışma alanı. Evet, zaten. Papua Özgürlük Örgütü'nün talebi de şu: biz otoyol değil, referandum istiyoruz diyorlar. Onların talebi Papua bölgesinde, yani o iki vilayette, Batı Papua ve Papua vilayetlerinde bir bağımsızlık referandumu yapılması. Endonezya bu arada da Borneo adasına da yeni başkent taşıyarak oradaki yağmur ormanlarının da sonunu getirmeyi planlıyor. Böyle evet, evet. İyice ki yerini tespit etmişler. Jakarta denize gömülen bir şehir. Evet. Yani Jakarta'dan evet, çıkmalarını anlıyoruz niçin çıkmak gerektiğini, ama bunu yağmur ormanlarının olduğu bir yere taşıdığınız zaman bir felaketi, yeni bir felaket yaratarak örtmek gibi bir akıl dışına davranışta bulmuş oluyorsunuz. Evet. Bitirmeden hemen şunu hatırlatayım. Bu İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi olan ve ilk maddesi kadınları her türlü şiddete, sözleşmenin amacının belirtildiği ilk maddesi kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kavuşturmak ve ortadan kaldırmak olan İstanbul Sözleşmesi'ni bazı muhafazakarlar erkek egemenliğinin korunması ve erkeklerin kadınlar üzerinde tahakkümünün ve öldürme hakkının dolaylı biçimde korunmasını savunan erkek egemenler bu İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasının çekilmesini talep etmeye başladılar. Nedeni de biliyorsunuz efendim, bu kadın İstanbul Sözleşmesi kadınları koruma bahanesiyle aile birliğini bozuyor. Aile birliğini bozunca da erkekler çıldırıyor ve dolayısıyla işte bu elim kadın ölümlerine yol açılıyor Yani erkeklerde değil kabahat. Bunu söylemek istiyorlar. öldürenler mağdur, öldürülenler de mağdur. Sorunlu aile birliğini bozmaya çalışan bu tür kanun ve sözleşmeler. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı halbuki tam da kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek. Kadının kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engellemek, diğer taraftan kadın, erkek, çocuk, engelli, mülteci, LGBT'yi, bütün bireyleri ev içinde yaşanan şiddetten korumaya çalışmak. Sözleşmenin tabii ki uygulanması için kanun ve yönetmelik maddeleri lazım. Bunlar kısmen var Türkiye'de, fakat bunların garip bir şekilde AKP sözcüleri veyahut AKP yandaşları veyahut muhafazakar erkek egemen sözcüler bu sözleşmenin ve bundan kaynaklanan veya bu sözleşmenin ruhuna uygun yasaların kadınların ölmesine neden olduğunu söylüyorlar. Hakikaten insanın dili tutuluyor. Evet, söylenecek laf yok. Yani. Evet, diyecek bir şey bulamıyorum. Yani insan tam tersine belki de kadınların erkeklere şiddet uygulamasının başlamasıyla belki erkeklerin akılları başlarına gelir diye düşünmüyor değil doğrusu. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Yine. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Saniye sevdiklerimizi bizden ayırdı. Evlerimizi, ocaklarımızı yerle bir etti. Çaresizliğimizle, acılarımızla baş başa kaldık. Ancak bütün bu yaşadıklarımızı unutmazsak, ancak çıkardığımız dersleri uygularsak, ancak birbirimize ve geleceğimize sahip çıkarsak, ayakta kalabiliriz. Hayatta kalabiliriz. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Bu dinlediğimiz ses parçası neydi, onu söyleyerek başlayalım isterseniz. Ondan sonra da konuklarımızı tanıtmayı size bırakıyorum, her zaman olduğu gibi. Tabii, bugün deprem serisinin ikinci programını yapıyoruz. Bu dinlediğimiz ses kaydı da Ümit Kıvanç'ın depremden 2 sene sonra 2001 senesinde hazırladığı Bitti Derken Başladı isimli bir belgeselin bitiş bölümüydü. Ümitli bir şekilde bitiyor bu belgesel. Yapacağımız çok iş var ama birlikte davranırsak, yapmamız gerekenleri yaparsak hayatta kalabiliriz diyor. Bu belgeselin yapımının üstünden 18 sene geçmiş durumda, depremin üstünden 20 sene geçmiş durumda. Neyse ki şunu diyebiliyoruz, evet, o günden başlayarak yapılması gereken ne varsa yaptık, İstanbul'u depreme dayanıklı bir hale getirdik. Dolayısıyla artık içimiz rahat, güvenli bir şekilde bir felaket başımıza gelecek olsa da gelişmiş ülkelerde, belki Japonya'nın herhangi bir şehrinde olduğu gibi bunu soğukkanlılıkla bekleyebilir haldeyiz. Çünkü başımıza gelecek felaketi en az hasarla atlatacağımızı biliyoruz. Bunu demeyi çok isterdim ama diyemiyorum maalesef. Çünkü bu anlattığım hikayenin ancak yarısı doğru, yarısı yanlış. En azından benim okuduğum izlediğim, değerlediğim bilgiler ışığında böyle gözüküyor. Fakat böyle olup olmadığını şimdi birazdan konuklarımızla konuşacağız. Çünkü 1999 depreminden bu yana bu konuda neler yapıldığını en iyi ve en yakından bilen kişilerden ikisi konuğumuz Gürhan Ertürk ve Nuray Aydınoğlu Hoca. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi geçen haftaki ilk programda, deprem serisinin ilk programında konuyu mühendislik ve bilimsel açılardan ele almaya çalışmıştık. Oradan anlıyoruz ki ortada değişik modeller ve değişik tezler var. Fay hattının yapısı hakkında, nerede, ne zaman, ne şekilde kırılacağı, nasıl bir hasar vereceği hakkında fikir ayrılıkları söz konusu. Fakat herhalde herkesin üstünde birleştiği şey aslında ciddi bir depremin gelmekte olduğu ve şehre ve insanlarına ciddi hasarlar verme ihtimalinin çok yüksek olduğu. Ben okuduklarımdan anlıyorum ki aslında 1999 depreminden sonra atılması gereken ilk adımlar belki başka ülkelere örnek teşkil edecek mükemmellikte atılmış. Şuralar, konseyler kurulmuş, çalışmalar yapılmış, uzun raporlar hazırlanmış. Bunların hemen hepsine internetten ulaşmak mümkün. Okunacak inanılmaz derecede malzeme var. Fakat bu süreç tamamlanamamış. Bugün biraz konuyu şu üç sorunun ekseninde alarak buraya getirmek istiyorum. Bir, depremden bu yana geçen 20 senede neler yapıldı? İki, neler yapılmalıydı ve yapılabilirdi fakat yapılmadı. Dolayısıyla eksiklerimiz neler? Üç, sızlanmayı bir kenara bırakacak olursak bundan sonra, şu andan sonra ne yapabiliriz? Çünkü bugünden depremin olacağı güne kadar geçen her gün aslında bize sunulmuş bir hediye gibi bir şeyler yapabilmemiz açısından. Ve daha zamanımızın çoğunu da mümkünse ikinci ve üçüncü sorulara ayırayım istiyorum. Konuklarımızı Açık Radyo dinleyicileri tanıyorlar. Çünkü ta 1999'dan bu yana Altın Saatler isimli her hafta yayınlanan bir program var. Müthiş bir bilgi hazinesi. Programın gerçek ismi Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler. Ben hiç kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Deprem konusunda sorabileceğiniz her sorunun cevabını bu programda bulmak mümkün. Aslında açık bilinçte deprem konusunu ele almak bir hadsizlik gibi düşünülebilir. Biraz da öyle gerçekten Altın Saatler orada durmaktayken. Fakat belki Altın Saatler'e aşina olmayan dinleyicilere bir gösterge olur düşüncesiyle böyle bir şey yapmak istedim. Ben bu programın duyurusunda Altın Saatler arşivinin ve Gürhan Ertürk'le Nuray Aydınoğlu'nun birlikte sundukları Medyascope deprem programlarının bağlantılarını da koymuş durumdayım. Şimdi konuklarımı tanıtarak sözü onlara bırakayım. Gürhan Ertürk yayıncı, gazeteci, iş insanı, yönetim danışmanı ve sivil toplum aktivisti. Hem aynı zamanda Açık Radyo'nun kurucularından ve depremin sonrasında 1999 Ağustos'unda kurulan Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi koordinatörlüğünü de yapmıştı. Altın Saatler programının koordinatörlüğünü yapıyor. Medyascope TV'de Şehir Hepimizin programının da yapımcılarından. Nuray Aydınoğlu Hoca deprem mühendisliği ana bilim dalında çalışan bir bilimci, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden lisans ve doktora eğitimi, Amerika'da Pennsylvania'da Lehigh Üniversitesi'nde araştırmacı, misafir araştırmacı olarak bulunmuşluğu var. Akademik kariyerinden önce STFA grubunda idari yöneticilik yapmışlığı da var. Binaların ve köprülerin lineer olmayan deprem analizi, tasarımı ve mevcut yapıların performansa göre değerlendirilip güçlendirilmesi konularında uzman. Şimdi ben biraz uzattım, kusura bakmayın. Sözü size bırakayım. Neler yapıldı sorusuna dair çok detaylı cevaplarınız Medyascope'daki programda ve Altın Saatler programlarında var. Ama oraya eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca oradan başlayabiliriz. Fakat mümkünse neler yapılmadı, eksiklerimiz neler ve bugünden sonra neler yapabiliriz meselelerine odaklanalım. Evet efendim. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında gerçekten pek çok ülkeyi kıskandıracak ölçüde çalışma, toplantı, konferans, komite vesaire çalışması yapıldı. Bunları dediğiniz programlarda ifade etmeye çalıştık. Bunların pek çoğu, hazırlanan pek çok rapor maalesef rafta duruyor. Ama bazı hayata geçen realiteler var. Onlardan hiç değilse bahsedelim. Tartışılabilir bir takım eksiklikleri olmasına karşın önemli bir aşama tabii AFAD'ın kuruluşudur. 2009 tarihli. Ama zamanımız olmadığı için peki tartışamayacağız. Tam amacına ulaştı mı ulaşmadı mı veya amacı dışında bazı alanlara da kaydı mı kaymadı mı gibi sorunlar var. Ama yine de önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çok önemli bir gelişme, Türkiye için bence bir başarı hikayesidir. DASK'ın kuruluşu, yani afet sigortaları sistemi. Çünkü bu bütün dünyada aslında çok her zaman gündemde olan ama her zaman da başarılı uygulamaları olmayan bir konudur. Türkiye bunu Türkiye'den beklenmeyecek ölçüde bir başarıyla gerçekleştirdi. Bugün itibariyle oldukça iyi durumda bir kurum. Yani mesela son aldığımız bilgilere göre İstanbul ölçeğinde bakarsak ki en büyük riske maruz kentimiz %50 civarında bir kapsama var. Bu çok çok tatminkar bir şey. Örnek olarak %30 seviyesinde San Francisco ve Tokyo gösteriliyor. Yani onlardan daha iyi durumda. Dolayısıyla bu elle tutulur çok önemli bir başarıdır afet sigorta sisteminin kuruluşu. Yine müspet gelişmelerden birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Deprem yönetmelikleri esasen 1998'de yürürlüğe giren bir yönetmeliğimiz vardı. Fakat depreme kadar olan sürede aynen bugün olduğu gibi bir kriz yaşadığımızdan o dönemde pek uygulama olanağı bulmamıştı. 2000'den sonra o yönetmelik uygulandı. Ama 2007'de o yönetmelik revize edildi ve mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili yeni bir bölüm eklendi. Ve nihayet ondan 11 sene sonra 2018'de geçen yıl yeni deprem yönetmeliğimiz oldukça geniş kapsamlı olarak eskisinin hemen hemen iki katı sayfa adetinde yayınlandı ve bu yılın 2019'un başında yürürlüğe girdi. Yine çok önemli bir gelişme deprem tehlike haritaları ki en eski daha önce 1996 tarihli haritayı kullanıyorduk. O haritadan çok daha ileri düzeyde ve çok geniş kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak 2018'de yönetmelikle birlikte deprem tehlike haritaları da yayınlandı ve 2019'un başından itibaren kullanılıyor. Bu ikisi de tabii depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından çok önemli gelişmelerdir. En önemli uygulama projelerinden biri mevcut sistemi iyileştirme ve riski azaltma bağlamında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İSMEP diye adlandırıyoruz. Bu bir Dünya Bankası projesi olarak 2006 yılında başlatıldı ve bugün halen devam ediyor. Oldukça başarılı bir proje. Yüzlerce okul ve sağlık tesisi özellikle ama okullar güçlendirildi ve sağlık tesislerinin güçlendirilmesinden ziyade, ki çok zor bir şey sağlık tesislerini operasyon sırasında güçlendirmek, onlar genellikle yeni sağlık tesisleri yapıldı ve hatta hala devam ediyor. Önemli yine müspet sayabileceğimiz bir uygulama ise İstanbul ve çevresinde büyük deprem riski altında bulunan köprü ve viyadüklerin 2005'ten itibaren yaygın geniş bir program çerçevesinde güçlendirilmesi. Bu da çok müspet sonuçlar veren başarılı projelerden biri. Bu bağlamda özellikle birinci çevre yolu üzerinde ki önemli viyadüklerin, Ortaköy Vadisi viyadükleri, Mecidiyeköy Viyadüğü, Haliç Köprüsü vesaire gibi, bunların hepsi önemli derecede deprem riskine maruz yapılardı. Bunlar başarıyla güçlendirildi ve böylece 1. Boğaz Köprüsü'nün de bulunduğu ana şehir arteri güvenli hale getirildi ki bu bir deprem sonrası afet acil müdahale bakımından çok çok önemli bir sorundur. Bu bakımdan çok müspet bir gelişme olduğunu ifade etmek isterim. Bunun gibi belki aklımıza gelmeyen birkaç tane daha basit, birkaç tane daha ilave iyileştirme projesi oldu. Biz Gürhan Bey'le yaptığımız muhasebede bu konuları öne çıkardık. Ama tabii işte başta da rafta kaldığını söylediğim çok sayıda rapor var. Bunlar bugün bile bir kısmı tekrar ele alınıp implemente edilebilir. İstanbul Deprem Master Planı 2003 yılında İstanbul gibi bir kent için dünyada çok az örneği olan ve 4 üniversitemizin gerçekten çok başarılı bir çalışmasıyla hazırlanmış bir plandır. Ulusal Deprem Konseyi kurulmuştu 2000 yılında. Ulusal Deprem Konseyi bir strateji raporu ve daha sonra da bir araştırma konuları raporu hazırladı. Fakat maalesef Deprem Konseyi 2007 yılında lağvedildi. Deprem Şurası... Peki ben burada... Evet. Affedersiniz, buyurun. Araya girip sorabilir miyim? Benim tabii hep merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Bu Deprem Konseyi belli ki çok kapsamlı araştırmalar yapmış, raporlar hazırlamış. Bu tür raporları hazırlamak aslında kolay iş değil. Çünkü birbiriyle belki anlaşamayan bilim insanlarını bir masa etrafında topluyorsunuz, birlikte çalışılıyor. Çok emek ve zaman harcanmış olduğu belli. Bu raporlar da ortada duruyor. Fakat böyle güzel bir çalışma yapılırken konseyin lağvedilmesinin sebebi ne ola ki? Üstüne titrenmesi ve ne söylüyorlarsa yapılması gereken bir önderlik vasfına sahip bir konsey 12 senedir yok. Niye yok? Evet. Haklı bir soru. Efendim bu hasbelkader ben de bu Ulusal Deprem Konseyi'nin üyelerinden biriydim. 20 kişiden oluşan oldukça ahenkli bir gruptu ve çok yoğun çalışmalar yaptı özellikle ilk 3-4 yıl içinde. Fakat tabii bir tane bir sakıncası vardı ki bunu rahmetli Cumhurbaşkanı Necdet Sezer bahsetmişti. Ahmet Necdet Sezer onu kendisini konseyin kuruluşundan sonra ziyaret ettiğimizde bu konsey bir başbakanlık genelgesiyle kuruldu o tarihte. Halbuki bu tür konseylerin bir kararnameyle kurulması gerekirmiş. Yani Türk hükümet sistemi çerçevesinde kararnameyle kurulsaydı dedi kendisi bunun bir ağırlığı olurdu. Bir sözü dinlenirdi. Ve o zaman çok bunu eleştirdi. Hatta bir kararnameye dönüştürülmesi gerekir diye de ifade etti. Fakat herhalde başka sorunlar daha siyasi sorunlar o zaman Türkiye'nin o zamanki karmaşık düzenini hatırlarsanız siyasi bakımdan. Ondan sonra hükümet bu konseye ilgi göstermedi. Yani en önemli sorunlardan biri. Hükümetle konseyin ilişkisi doğru düz kurulamadı. Bir tarafta gayet iyi niyetle çalışan ve hakikaten iyi bir şeyler yapmaya çalışan 20 tane insan sürekli toplantı halinde bir şeyler, bir raporlar üretmeye çalıştı. Fakat hükümetten bir tepki görmedi ve herhalde Ahmet Necdet Sezer bu konuda haklıydı. Yani bir yaptırım gücü olmayan, bir saygı gösterilmeyen bir nevi bir kurum olarak kaldı. Evet, ben de burada bir şeyi sorayım. Yani neden ders alınmıyor, neden önlenemiyor ve neden siyasi erk gereğini yerine getirmiyor diye soruyor. İmkansızı mı istiyoruz diye Nusret Suna, Birikim Dergisi'nin son sayısı, Ağustos sayısı bir bölümünü de depreme ayırmış ve Nusret Sunan'ın da bir girizgah niteliğinde güzel bir yazısı var, İmkansızı mı istiyoruz diye. Yani kendisi Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ve bu soruyu şey diye cevaplıyor kendisini. Yani yanıt kısaca, sade ve net olarak, insan hayatına ve bilime değer verilmiyor diyor. Ne diyorsun Güran? Ben aslında Güven Bey'in sorusuna bir başka yanıt vermek istiyorum. Hı hı. Bu konuda hocam kadar, Nuray Hoca kadar da dikkatli olmak istemiyorum. Bence ana problem şurada. Yani bazı çıkar odakları maalesef Türkiye'nin gelişmesinin önündeki birçok imkanı heba ediyorlar ve o anlamda da o gelişmenin önünü tıkıyorlar. Burada hemen son yapılan açıklamalardan birisini söylemek istiyorum. Mesela sık sık 1999 sonrasında yapılan binaların sağlam olduğu söyleniyor. Bu bir efsaneden ibaret. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve bunun da 1999 yılında çıkartılan yönetmelikle, deprem yönetmeliğiyle bağı kuruluyor. Deprem yönetmeliği 1998 yılında çıkartıldı, 99'da değil. Ondan sonraki de biraz önce Nuray Hoca'nın belirttiği gibi 2007 yılında çıkartıldı. Daha sonrasında yapılanlara baktığımız zaman, işte bu olumsuzluklar veyahut da neden yapılamadığı gibi sorulara baktığımız zaman hemen biraz amiyane tabirle işe gelmedi, işlerine gelmedi. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda çıkartılmış olan kanun ve en son imar barışı adı altında, ki bunun bir barışla marışla hiç alakası yok, imar barışı adı altında çıkartılan kanunun Türkiye'de deprem risklerinin, hatta genel olarak afet risklerinin azaltılması çalışmalarının önüne çok ciddi engel olarak gelmiştir. Ve maalesef biliyoruz ki başvurmuş olan binaların bir kısmının bu dönemde suların altında kaldığı, hatta kendiliğinden yıkıldığını biliyoruz. Kusura bakma, senin soruna... Yok, o da bağlantılı zaten. Evet. Yani ben şeye bağlamak istedim. Her konuyu zaten ayının 40 türküsü var. Hepsi de ahlat üzerine. Ben de iklim yıkımı üzerine bağlıyorum. Ama burada tam da işte grevci Greta diye adlandırdığımız İsveçli iklim aktivistinin ve yok oluş isyanı aktivistlerinin filan da özellikle 20 Eylül'de bütün dünyadaki bu iklimle ilgili büyük hareketinin greve hazırlandıkları bir sırada söyledikleri en temel meselelerden bir tanesi, bilim etrafında kenetlenelim. Biz yeni bir şey söylemiyoruz diyor Greta Thunberg. Yani bilimcilerin, bilim insanlarının söylediğini sadece tekrarlıyoruz diyor. Yani şey de zaten bu biraz önce sözünü ettiğim yazıda Nusret Suna da aynı şeyi söylüyor. Deprem bilindiği gibi bir doğa hareketidir. Doğa hareketinin doğal afet olarak yaşanmasının nedeni, en yalın ifadeyle, mühendislik biliminin, yani hendesenin temel kabullerine riayet edilmemesidir diyor. Ve kaçak, sağlıksız yapılan ve bunun arkasında da rant, biraz önce de Güran senin söylediğin rant gibi kaygıların ağır basması olduğunu söylüyor. Özellikle de imar barışı adı altında imar affı getirilerek çok ciddi bir krize yol açtığı söyleniyor. Ben de şöyle bir şey ekleyebilir miyim izninizle? Bana acı gelen şey şu. Biz Türkiye'de ülke olarak deprem bilimi, yer bilimi ve mühendisliği konusunda yeterli bilgiye ve uzmanlığa sahip olmayan, olamamış bir ülke olsak, depremi çaresizce bekliyor olsak dolayısıyla belki bu kadar acı gelmeyecek. Fakat durum öyle değil. Kurulan Ulusal Deprem Konseyi'nin, Deprem Şurası'nın yaptığı çalışmalara, kapsamlı derlenmiş bilgilere baktığımız zaman aslında ne yapılması gerektiğini çok iyi anlayabilmiş ve belgeleyebilmiş bir ülke olduğumuz gözüküyor. Hatta dediğim gibi başka ülkelere örnek olacak bir ön çalışma yapılmış durumda. Fakat buna rağmen bir şey yapılmamış ya da yapılmıyor olması ya da yeterince şeyin yapılmıyor olması bana çok acı geliyor. Ve nasıl bugün deprem tarihçileri 500 sene önce olmuş depremleri çalışıyorlarsa 500 sene sonra belki bugünlere bakıp bir deprem olur da İstanbul yakılıp yıkılırsa, yanıp yıkılırsa, on binlerce insan ölürse diyecekler ki ya bu ülkede yaşayan insanlar aslında ne yapılması gerektiğini biliyorlarmış. Bak raporları hala duruyor ama bir şekilde bunu yapmamışlar. Niye yapmamışlar? Belki soru bu. Fakat yani benim mesela merak ettiğim sorular deprem toplanma alanlarının büyümesi gerekirken 1999'dan bu yana küçülmüş gibi gözüküyor. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından ayrılan fonlar, yapılan bağışlar var. Bunların bir hesabını bir türlü göremedik. Ne oldu bu paralar diye haliyle merak ediyoruz. 1999 depreminde adı çok geçen Veli Göçer diye bir müteahhit vardı. Biliyorsunuz bir süre hapiste kaldı falan. Şimdi yeniden bir inşaat bürosu açmış ve çalışıyor diye yazıyor gazeteler. Bunlar nasıl olabilir? Yani insanı isyan ettiren sorular gerçekten. Fakat belki bu isyan ve sızlanmayı, yakınmayı bir kenara bırakıp şunu biraz tartışsak programın son kısmında. Şimdiden itibaren ne yapabiliriz? Çünkü bugünden sonra elimizde kaç gün, kaç saat varsa bunlar hepsi altın saatlere giriyor gerçekten. Evet. Hayatta kalmak ve şehri kurtarmak için altın saatler. Bu andan sonra ne yapılabilir? Kurumsal olarak, siyasi olarak, bireysel olarak yapabileceğimiz ne var? Evet, efendim tabii depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Aslında hemen yarın olacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla hani çok kısa vadeli tedbirler düşünmemize de gerek yok. Ama çok olayı da ihmal edip arkaya da bırakılmayacak kadar da olay ciddi. Şimdi bizim en önemli sorunlarımız, halledemediğimiz sorunların biraz önce siz sordunuz bunlar niye olmuyor? Bunun bence iki tane temel nedeni var. Bir tanesi siyasi irade eksikliği. Ama bu siyasi irade eksikliği büyük ölçüde ekonomik yapıya, ekonomik altyapıya ve Türkiye'deki çarpık inşaat sektörüne dayalı. Bunun temelini bu şekilde tespit etmek zorundayız. İkinci temel neden ise halktaki talep eksikliği. Kaliteye, yani kaliteli konuta, depreme dayanıklılık demektir. Depreme dayanıklı konut demek, kaliteli konut demek. Teknik bakımdan kaliteli olarak yapılan konut demektir. Halkımızda maalesef bir kalite talebi yok. Yeteri kadar kalite talebi yok. Ve bu talep bir türlü oluşturulamadı. Maalesef 2000'den bu yıla vaktimiz olmadığı için şey yapamıyorum. Bazı başka farklı yön taraflara, mesela zemin durumunun önemi öne çıkarıldı vesaire. Gerçekten kaliteyi bir araya getirecek, kaliteyi sağlayacak unsurlar ön plana çıkarılamadı. Son bir söz olarak şunu söylemek istiyorum. Kaliteyi ortaya koyabilecek depreme dayanıklı kaliteli konutların, iş yerlerinin, endüstri tesislerinin yapılması için en önemli birincil faktör etkin bir yapı denetim sisteminin oluşturulmasıdır. Biz bunu halen bugün oluşturamamış durumdayız. En büyük eksiğimiz budur. 1999 depreminden sonra 2000 yılında iki tane önemli kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Detayına giremiyoruz. Şimdi şu anda vaktimiz yok. Bunlar çok ilerici adımlardı. Fakat realize edilemedi. Sabote edildi resmen. Ve ondan sonra bir gece içinde ani bir alelacele yapı denetim kanunu çıkartıldı. 4308 sayılı kanun halen yürürlükte ama o günden bugüne defaatle değiştirildi. Bir türlü oturtulamadı. Kaliteli yapı yapamıyoruz. Bu problemimizi çözmeden de hiçbir yere gidemeyiz. Ve bunun için tabii bunun gerektirdiği bir takım insan altyapısı sorunu var. O da yetkin mühendislik, yani kalifiye mühendislerin bu faaliyette görev alması, ki 595 ve 601 sayılı bu sözünü ettiğim iki kararname 2000 yılında bunu getirmeye çalışıyordu. Onlar iptal edildi Anayasa Mahkemesi kararıyla ama 20 yıldır bir şey yapılamadı. Bu evet. Konu benim kişisel kanıma göre halen en önemli, en canlı konumuzdur ve mutlaka bunu çözmemiz lazım. Güran, birkaç dakikamız kaldı son. Evet, ben de hemen hızla bir iki ilavede bulunmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz merak edeceklerdir. Bu 595 numaralı sayılı kanun hükmündeki kararname ve 601 Fazilet Partisi ve TUMOP tarafından Danıştay'a götürüldü iptali için. Danıştay bunların kararname olduğu gerekçesiyle, kanun hükmünde kararname olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi ve Anayasa Mahkemesi de esas itibariyle usulden bozdu. Yani bütün bunlar da aslında iki maddede Nuray Hoca'nın ifade ettiği hem siyasi irade hem de halktaki kalite talebi olmaması gerekçelerini çok iyi aydınlatan örnekler. Yani TUMOK dediğimiz Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği'dir. Yani maalesef ki en son çıkan 2018 tarihli deprem yönetmeliğine de karşı çıkan iptali için ilgili makamlara başvuran yerde bir başka odamızdır. Şimdi buradan hareketle şunu son olarak ifade etmek istiyorum. Son 20 yıl son derece önemli. Çünkü biraz önce hocamın sıralamış olduğu İstanbul için deprem master planı, Ulusal Deprem Konseyi raporları, Deprem Şurası kararları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ve hatta 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu raporu Türkiye'de ki deprem riskinin 20 yıllık bir çalışmayla ortadan kaldırılabileceğini söylüyordu. Biz bu 20 yılı bozuk para gibi harcamış vaziyetteyiz ve ilk başta yapılan tahminlere göre 30 yıl içinde yeni bir depremin gelmesini bekliyorduk. Ama son bilgiler bunun çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Belki Nuray Aydınoğlu'nun söylediğini bir kez daha tekrarlamakta fayda olabilir. Yani talep gelmesi çok önemli. Yani bundan kastedilen şeyi ben bir mücadele olarak, tabandan yükselen bir talep ve mücadele olarak anlıyorum. Son derece yani, önemli. Bunu yapmazsak iktidarlar yapmıyorlar. Yani bu talebi dile getirmezsek kuvvetle, hem sağlam yapı hem de kendi hayatımızı ve haysiyetli bir yaşam sürdürmemizi imkan bulacağımız, yani toplanma alanları başta olmak üzere yaşadığımız alanları, bunun içinde her türlü rant kaygısının üstüne çıkıp bunun talep edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum naçizane. Son bir şey eklemek istiyorum. Ben de o zaman programı izninizle şöyle bitireyim. Bu seri içinde yapmayı düşündüğüm programlarda iki konuyu daha ele almak istiyorum. Bir tanesi tam bu söylediğiniz mesele. Yani halk nezdinde niye depreme ilişkin daha büyük bir kaygı ve bir şeyler yapılması açısından siyasete baskı uygulayacak daha yüksek bir motivasyon yok. Bunun nedenleri ne olabilir? Burada bir ilginç bir belki psikolojik bilmece söz konusu. Bir diğeri de çeşitli sivil toplum kuruluşları var. Arama kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Depremle ilgili eğitimler, bilgiler veriyorlar. Belki bugünden itibaren yapılacak şeyler arasında bir takım pratik öneriler olabilir. Yani evimizde, işte salonumuzda, yatak odamızda nasıl değişiklikler yapabiliriz? Deprem hakkında nasıl bir parça eğitim alırsak deprem sırasında ya da sonrasında hayatta kalmak için şansımızı arttırabiliriz? Önümüzdeki iki programda bu konuları ele alacağız. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. O günleri hatırlamayanlar olabilir. 1999 depreminden hemen sonra Açık Radyo çok önemli bir komünite radyosu ve bir bilgi, iletişim ve paylaşım merkezi haline gelmişti. Bunu unutmamak lazım. Bu tür kurumlar da çok yok. Yani yarın deprem olsa benim yine ilk açacağım, ulaşmaya çalışacağım yer herhalde Açık Radyo olacaktır. Açık Radyo'da da Altın Saatler'in çok önemli bir katkısı olduğunu burada yeniden söylemek istiyorum. Merak edenler çarşamba günleri öğleden sonra radyolarını açıp dinleyebilirler. Arşivlerinin bağlantısını da ben vermiş durumdayım. Son olarak bu deprem serisini yapmaya karar verdikten sonra ne yapacağımı da pek bilemediğim için bugünkü konuklarımızdan Gürhan Ertür'ü herhalde bir 1000 defa falan rahatsız ettim. Kendisi bana çok yardımcı oldu. Burada şahsen bir kez daha teşekkür ederim. Nuray Bey, çok bitti program ama son bir söz olarak Nuray Bey. Sağ olun. Güven Bey, son bir soru sormuştunuz. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Şimdi aslında psikolojik olarak da iyi bir havamız var. Yeni bir belediye başkanı seçtik ve İstanbul büyük deprem riski altında. Şimdi vatandaş olarak belediyeden talep etmemiz lazım. Aynen. Bize lütfen çok detaylı bir program yapınız. Eskileri bir tarafa bırakın. Eski bir şeyler yapıldı. Bunları tekrar derleyip toplayıp önümüze tekrar getirin ve bu konuyu mutlaka gündemde tutacak bütün tedbirleri alın. Ve her gün. Lütfen her gün, her dakika bu konuyu gündeminizde tutacak şekilde çaba gösterin. Bu imkan belediyede var ve seçim propagandalarında bu da, bunun da sözü verildi aslında. Ben şimdi bir vatandaş olarak bunu bekliyorum. Çok teşekkürler. Evet, biz de Altın Saatler programı peşini bırakmayalım. Evet, Altın Saatler programı olarak size müteşekkiriz Güven Bey. Gerçekten keşke programların sayısını, depremle ilgili programların sayısını arttırabilseniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bugün konuklarımız Gürhan Ertür ve Profesör Nuray Aydınoğlu'ydu. Deprem konusunun toplumsal, sosyal, idari yönlerini konuştuk. Deprem serimiz birkaç hafta daha devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Semre Gümüşel de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.